والصلاة والسلام على رسول الله سيد الأمين وعلى آله وأصحابه غر الميامين وسلم تسليما كثيرا أما بعد بارككم حميدي الله تبارك وتعالى نكم سليم تميت محمد صلى الله عليه وآله وسلم kama alivyotangaza mtangazaji ni toe nasaha na dini yetu kama alivyosema bwana mtume sallallahu alayhi wasallam ad-dinu nasiha dini ni nasaha na sehemu ya kwanza ya nasaha mtume sallallahu alayhi wasallam alipoulizwa akasema lillah Nasaha sehemu ya kwanza ni watu wanasihiwe kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kumtambua Allah tabaraka wa ta'ala na kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na kumtegemea kwa ni yeye peke yake ndio anastahiki kuabudiwa na ni yeye peke yake ndio anastahiki kutegemewa na kushukuriwa kwa neema ambazo ametufanyia na hatuwezi kuzidhibiti neema zake Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kuzishukuru neema za Allah ni kuzifanyia kazi na kutekeleza yale ambayo ametuelekeza ndani ya Qur'an na pia ametuelekeza kupitia katika sunna za bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu ni tumekusanyika hapa ni kwa jambo la ndoa. Na jambo la ndoa ni jambo la ibada. Na ni ibada adhim ambayo ndani yake ina mafundisho mengi na ina mazingatio makubwa sana. Bali ndoa Allah subhanahu wa ta'ala ameielezea ndani ya Qur'an akatuambia wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ميونغوني وإشارة نالام أنباز الله سبحانه وتعالى أمزيوكا كتك أوليمينغو هو نيكو أمبيا ونأومي ونواكي نالينغو لكو أمبيا ونأومي هاوا ونواكي Lengo Allah kasema litaskunu ilaiha ili mpate utulivu kupitia wanawake hao na akaelezea ukamilifu ambao utapelekea kupatikana utulivu akasema waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma na Allah akajalia akaweka baina yenu wanaume na wanawake waishio katika ndoa Allah ameweka mapenzi na huruma. Inna fi dhalika la ayati liqaumi yatafakkarun. Hakika katika jambo hili la ndoa kuna ishara kubwa kabisa kwa watu wenye kufikiria. Kuna ishara na alama ya kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala na kuitambua huruma yake juu yetu na namna ambavyo Allah anazingatia hali za viumbe wake. Kuwaumbia wanaume wanawake. Hii ni neema kubwa miongoni mwa neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Itakapokuwa kwamba wanawake hawa ni neema kutoka kwa Allah. Na ni sababu ya sisi kupata utulivu basi tutaulizwa na Allah kama alivyosema. Thumma latus'alunna yawma'idhin 'anil na'im. Kisha mtaulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala hiyo siku ya kiyama. Kuna kuneema alizokupeni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa jambo la ndoa, ni jambo ambalo lina nafasi kubwa sana katika dini yetu. Na Allah katuelekeza ndani ya Qur'ani akatuambia, wa ankihul ayama minkum, wasalihina min ibadikum, waozeni wanawake wajane, wale wanawake ambao hawana waume wauzeni, wauzesheni, wapate waume. Na watumwa wenu ambao ni wema pia wauzesheni. Iyakunu fukaraa yugunihimullahu min fadli. Ikiwa atakuwa mafakiri hawana uwezo, basi Allah subhanahu wa ta'ala atawatajirisha kwa fadhila zake. Kwa maana yawezekana mtu akafikia wakati wa kuoa, lakini yeye kama yeye hana uwezo wa kupata mahari ya kuoa, basi ndugu zake na jamaa wa karibu wamsaidie juu ya kufanya jambo hili la kuoa. Na wazazi pia vile vile wanapoona vijana wao wamefika katika baleghe, wamefika hatua ya kuanza kujitambua kwa ulimwengu kama huu ambao tunauona hali yake imbadilika sana, basi ni jambo zuri sana watoto hawa wakapewa waume, na watoto wa kiume na wenyewe wakapewa wake, na wazazi wawasaidie juu ya usimamizi. Kwa wazazi wawasaidie hao vijana juu ya usimamizi wa baadhi ya majukumu katika maisha yao, ili kuwazuia kuingia katika vishawishi ambavyo vinaweza vikawaingiza katika haramu. Na pia vile vile Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni kiigizo kwetu na ni mfano mzuri kwetu. Akatuambia katika hadithi, khairukum khairukum li ahli, mbora wenu ni yule ambaye ni mbora kwa familia yake, yani kwa mkewe. Wa ana khairukum li ahli, na mimi ni mbora wenu kwa wake zangu au kwa watu wa nyumbani kwangu. Kwa hivyo kijana anaingia katika suala la ndoa, ajaribu sana kuwa makini na utulivu, na wala asiwe na papara. Na wale wengine ambao wanataraji kuingia pia vile vile, ni lazima waingie katika nidhamu na upole na utaratibu, kwa sababu arifku la yakunu fi shay'in illa zana wala yunzawa an shay'in illa shana. Upole hauwi katika jambo isipokuwa utalipamba, na upole hauondolewi katika jambo isipokuwa lile jambo litaharibika. Kila jambo linahitaji upole. Kwa hivyo kijana unaingia katika jambo la ndoa, ingia kwa upole, na wala usiingie na mikiki na vurugu na fujo. Ingia kwa upole na uishi na mkeo kwa upole. Bila shaka nyinyi wote ndio mnaanza maisha, na fikra zenu bado ziko chini. Washaurini waliokutangulieni katika jambo hili, na muwe makini katika maamuzi, na mstahamiliane katika mizozo, kwa sababu kuoa si starehe peke yake, lakini pia kuna tabu ziko ndani yake. Sasa hizi tabu pia mkabiliane nazo, asije leo kakukorofisha, ah, mimi bado kijana na wewe kijana, tafuta mwingine na wewe ukatafuta mwingine. Na leo tunashuhudia kuna mabinti wadogo wameachika, wengine wanaacha na mtoto mmoja, wengine watoto wawili, inakuwa tabu. Kwa hiyo tunazidi kuongeza kizazi ambacho kinaharibika na maadili. Kwa hiyo nakuhusia kijana kuwa na subra, na uitunze ndoa yako vizuri. Hao unawaona wazee wako wakina na mama zao na mabibi, ujue kwamba na wenyewe wamestahimilia mengi sana mpaka wameweza kuzeeka pamoja. Kwa hiyo msingi wa subra ni msingi mkubwa sana katika maisha, kama ambavyo ni msingi mkubwa sana katika dini na ibada. Basi jitahidi sana kuwa na subra, na uwe mwingi wa kusamehe makosa ya mkeo, na ujue kwamba mwanamke ana mapungufu makubwa sana. Mtume alipowazungumza wanawake, amewazungumza kwa sifa mbili ambazo ni sifa za kinyonge, akawaita na kiswatu aqlin wa dinin. Wanawake ni wapungufu wa akili na dini. Wanawake waliposikia haya maneno ya Mtume akawashughulisha, wakamuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, ni upi upungufu wao wa akili? Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaambia, hivi haukuwa ushahidi wa wanawake wawili ni ushahidi wa mwanaume mmoja? Hii ni dalili kwamba Allah pia ameeleza sababu ya wanawake kuwa mashahidi wawili na mwanaume kuwa shahidi mmoja. Liudhakira ahaduhuma al-akhar, ni kwamba mmoja akisahau mwingine amkumbushe, kuonyesha kwamba kusahau kwa mwanamke ni karibu sana kuliko kusahau kwa mwanaume. Kwa kuna uwezekano ukamwamrisha mkeo jambo akakwambia nitalifanya akasahau kulifanya. Basi usimchukulie maamuzi makubwa, chukulia udhaifu wake kwamba huyu ni mwanamke na hii ni sehemu yake ya maumbile ya udhaifu. Na alipoulizwa juu ya upungufu wao wa dini akasema haikuwa mmoja wenu akipata hedhi haswali wala hafungi, basi huo ni upungufu wa dini, mambo ambayo hayampati mwanaume. Kwa hiyo nakuhusia kuwa na subra, libebe jambo lako vizuri na ulihifadhi jambo lako vizuri, na umuombe Allah subhanahu wa ta'ala mwanzo wa kuliingia jambo hilo. Katika sehemu ambayo ni msingi sana, bwana mmoja alikwenda kwa Abdullah bin Mas'ud radhiallahu anhu, na yeye alikuwa ni mtu mzima ameoa kibinti kidogo. Akamwambia sahaba, inni tazawwajtu jariya, mimi nimeoa binti mdogo na ninaogopa yule binti anaweza akanichukia, kwa sababu mtu mzima mimi mzee, akikaa na mimi siku mbili tatu anaweza akanikasirikia au akanichukia asinipende tena. Akamwambia huyo ni sheitani, lengo lake kuzifunja ndoa. Utakapoingia kwa mkeo uswali naye rakaa mbili. Kwa hiyo akamfundisha kutekeleza sunna ya kusali rakaa mbili, jambo ambalo limefanywa na masahaba wengi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika kuyafungua maisha yao ya ndoa, wakayafungua kwa rakaa mbili, wakasali rakaa mbili. Na baada ya hapo mume anaomba dua kumuomba Allah ampe khairi ya mkewe na ampe kizazi kwa mkewe na amlinde na shari za yule mke, na pia vile vile na yule mke naye alindwe na shari zake. Na hili na wewe ulifanye, lakini ni mara chache sana hizi dua kuhifadhika katika siku ya kuoa. Na hata haya ninayasema naona kama nusu nusu itakuwa inaingia, kwa sababu ni kipindi kigumu sana mtu kuelewa maneno yote yanayoambiwa. Lakini nakuhusia jaribu kuwa na utulivu, juu kuwa na upole, na wala usiwe na papara. Na wanachuoni wakatufundisha hata katika yale mambo ya ndoa, mambo ya harusi. Kisa mambo ya harusi nadhani wakubwa mnaelewa. Yale mambo ya harusi pia, manake kwa sababu ni siku ya kwanza unaweza kuwa na papara kubwa. Wanatufundisha kwamba usiwe na papara. Lile la kwako tu, kama chakula cha kwako utakula tu polepole. Hakuna haja ya kufanya haraka kwamba uwahi kumaliza au ufanye haraka lazima iwe hivi, hapana. Kuwa na upole, liendee jambo kwa upole, kwa sababu jambo lile kwa mara ya kwanza lina maumivu kwa mtoto wa kike. Sasa lipeleke jambo kwa upole, usipeleke jambo kwa papara. Na wala usitafute mavyakula ya ajabu ajabu siku ya kwanza kwamba unataka umkomoe mtoto wa watu, hapana. Nenda polepole, shamba la kwako, lima kama la kwako, na umuombe Allah tabaraka wa taala ajalie mavuno yawe mavuno mazuri. Nadhani mambo yatakuwa si marefu sana. Kwa wale ambao wameshatangulia kuoa, na wanasihi wale ambao wenye wake, katika sehemu ambayo wanaume wengi tumeipuuza ni kuangalia wake zetu. Wanaume wengi tumepuuza kuangalia wake zetu. Hili ni tatizo kubwa sana. Hawa vijana wanaooa sasa wanahitaji wanawake wema, au sio hivyo? Mnafikiri kuna duka linauza wanawake wema? Sisi wa baba ndio wenye hayo maduka. Kwa hiyo tukiwalea hawa watoto wetu wa kike vizuri, tuna matumaini makubwa kwamba hawa vijana wanaochipukia wanakuja kuoa watawapata wale wanawake wema. Kwa sababu Mtume alayhi salatu wassalam ameeleza katika hadithi, ad-dunya mata'u, dunia ni starehe. Wa khairu mata'i dunya al-mar'atu salihah. Na bora ya starehe za dunia ni mwanamke mwema. Sasa mwanamke mwema kama ndio bora ya starehe za dunia, lazima andaliwe. Kwa hiyo wazazi ambao tuna watoto wa kike, tuandae watoto wetu wa kike wawe wanawake wema, ili hawa vijana wanaokuja kuoa wapate watoto, wapate wanawake wema, na itakuwa ni athari ya sisi pia kuacha kizazi kilichokuwa kizuri. Na miongoni mwa dua ambazo umetufundisha Allah subhanahu wa ta'ala ni islahi dhurriya, yani kumuomba Allah kutengenezee kizazi chako. Mtoto wa kike ukimpata ukamlea vizuri katika adabu na malezi mazuri, ni stara ya wewe mzazi kuingia peponi. Almuhimu ulisimamia hilo mpaka mtoto wako akisha anaolewa. Kwa hiyo ni jambo ambalo wazazi ambao wana watoto wa kike wanatakiwa walibebe vizuri sana. Mama mmoja alikwenda kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akiwa na watoto wake wawili wa kike. Yule mama ni fakiri, maskini sana, ana njaa. Alipokwenda kuomba chakula, Mama Aisha alipomuona akalia kumuona mama ana hali ngumu sana, watoto wake wana hali ngumu sana. Alipoingia ndani kutafuta chakula hakupata isipokuwa alipata tende mbili. Katika baadhi ya riwaya sema alipata tende tatu. Yule mama akampa kila mmoja tende yake na yeye akabakia na moja. Wale watoto walipopewa zile tende mara moja wakazimaliza. Halafu wakainua mikono wanamuomba mama yao tena awape nyingine. Mama akaitema ya kwake akawagawia wale watoto wake. Mama Aisha akalia na hilo jambo. Mtume akaingia akamkuta analia. Kamuuliza akamwambia mimi nalio na hali ya huyu mama ufakiri aliyokuwa nao. Watoto hawajashiba na mimi chakula cha kumpa sina. Mtume akamwambia yule mama, yoyote ambaye Allah atampa mtihani wa watoto wawili wa kike, akawalea vizuri, akawafundisha adabu vizuri, itakuwa ni stara ya huyo mzazi kuingia motoni. Sasa wazazi wengi sasa hivi wakishapata watoto, hasa mtu akijaliwa kupata watoto wa kike, wa kwanza wa kike, wa pili wa kike, wa tatu wa kike, wa nne wa kike, anaona ni balaa ile, au sio? Kwamba hii sasa hii balaa gani imeniingilia? Kazaa tena wa kike? Hapana, Nabiullah Lutu ya kupata mtoto wa kiume alikuwa na wa kike watupu. Kwa hiyo wewe sio kwanza, walee watoto wako vizuri, wasimamia vizuri. Kadri unapopata watoto wa kike na ukasimamia vizuri ukawalea, ni stara ya wewe kuingia katika moto wa Allah. Leo mzazi hapa akishakabidhi mtoto wake kwa huyu bwana, mzigo umekwisha. Alhamdulillah, ametua mzigo wa kwanza huo. Au ndo mwingine? Si wa kwanza huo. Ah, wa kwanza wako kwa mwenyewe, acha kuangalia wadada wa mjomba. Ah, ule wako kwa mwenyewe ndo wa kwanza utua huu. Na hao wengine tutengenezee vizuri wajukuu wanakuja huko. Na wenyewe wapate pia vile vile. Eh? Na sio ugumu wa maisha kwamba kwa mchukua biti yako kwa kuangalizia meza sokoni. Mara mwingine atembeze machungwa, hali ngumu. Mtoto wa kike hatembezi machungwa wala hauzi maembe. Mtoto wa kike mueshe, mwache nyumbani, mfundishe dini, mfundishe adabu, akatunze nyumba yake na akalee kizazi chake. Lakini hii tabia kuwagawia watoto masufuria ya maembe wazunguke barabarani, hii ni kuwauza watoto katika bei rahisi, kwa sababu vijana hawa hawanunui chungwa peke yake, au sio? Hanunui chungwa peke yake, ananunua chungwa na maganda yake, au sio? Hii ni hatari sasa. Kwa hiyo wazazi tuende makini. Hana nawaambia wale wenzangu ambao ni wazazi wenzangu na wazee wangu ambao umetuachia hawa watoto. Tunamuomba Allah Tabaraka wa Taala aibariki ndoa hii na ajalie wapate kizazi kilichokuwa chema. Na sisi tulokuja kuhudhuria hapa, Allah atulipe malipo yetu kwa rehema zake. Wa sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.